Na ręce długo czeka się. Na ręce długo czeka się. Listening to the quality of prime shit. Długo się czeka na deszcz. Leją się strumienie łez. Producent wali bitami do drzwi. MC, gdzie jest? Patrz. Ej, MC budzi się ze snu. Żadna szkoła nigdy nie jest tru. Patrz. Czas to iluzja. Się kurde wydłuża. Ej, myślałem, że to jest burza. Ty. Te dźwięki z podwórza. Z chęcią bym na tym rapem usiadł. No bo to dobra muza jest. Jest. W czapce, kapturze, głęboki sens. Sąsiad na górze pyta, czemu mordę drzesz. Coś miałem mu rzec, ale ty. Dzwoni 8-8. Pyta o rap, o który mnie prosił. Wiesz, mówię, na razie w głowie mam Narnię. Ale się do jutra ogarnę. Na ręce długo czeka się. Minuty. Na ręce długo czeka się. Godziny. Na ręce długo czeka się. Lata mi. Na ręce długo czeka się. W chuj. Wabie upalnie, chciałbym wyskoczyć na warmię. Wskoczyć do wody, zanurzyć tam głowę i nogi jak w wannie. Sobie na banie, wziąłem to kurwa nie fajnie. Ale jest kurwa upalnie, zrobię to zdalnie. Dzwoni menadżer i pyta jak płyta totalnie. Czekanie, ile mi to zajmie. Coś o prime time, to coś o designie. Czekanie, płyta, pytanie. Meditate prime shit quality. Wolałbym pływać na łajbie, albo leżeć przy palmie. Robić prime shit, a nie kurwa w prime time. Serio no shit, mówisz, że czas ucieka. To powiedz im kurwa, że kurwa na MC się czeka. Na MC długo czeka się. Minuty. Na MC długo czeka się. Godziny. Na MC długo czeka się. Lata mi, na ręce długo czeka się. W chuj. MC jest na MC po prostu. Ja pierdolę kozak. Zagrajmy z tego. To byście musieli w tym momencie nagrywać. Tak się jada chyba. I teraz ja was o tym poinformuję. Taka kolejka MC na przystanku. Sasin teraz pojawia się. A my mamy! Sasin is here. Od Kacisty. Po co ten system? Nie, żeby was podsłuchać. Rapowe skity, dokładnie. System do rapowych skitów, Pegasus. Polski system skitów. Pegasus. Polski system skitów PSS.